To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 15 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Greta Van Fleet, pierwszy raz w tym tygodniu w Budziku, ale nie ostatni, bo w piątek nowe nagranie w Trójce, już tak troszkę przedpremierowo sięgaliśmy po ich nowe nagranie, będzie to piosenka dnia. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, będziemy prezentować po godzinie 10 Arctic Monkeys. Także tak jak wczoraj z piosenką dnia, tak i dziś i do końca tygodnia spotykać się będziemy również z płytą tygodnia Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino. Polecamy i zapraszamy. Teraz 5 po 5. Sprawdźmy cóż w pogodzie. Napływa dość chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, a temperatura no, też spadła z samego rana jeszcze. Chłodno w rejonach podgórskich w dzień oraz nad samym morzem od 14 do 17-18 stopni, w pozostałych regionach od 17 w Małopolsce, 20-21 w centrum kraju, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim tam do 23. Cóż tam dziś w zapowiedziach tego, co przed nami, cóż tam w polityce i nie tylko. Na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Ministrów. Członkowie rządu mają omówić dwa projekty nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz kodeks wykroczeń. Władze zapowiedziały także prezentację założeń tzw. daniny solidarnościowej przekazywanej na rzecz osób niepełnosprawnych. Posiedzenie rozpocznie się o 10. Z kolei o 11. Od 11. Senat będzie dziś kontynuował rozpoczęte w ubiegłym tygodniu obrady. Izba zajmie się m.in. nowelizacją ustawy. ustawy o Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, zmienia ona przepisy w skardze nadzwyczajnej i sposobie powoływania asesorów sądowych. Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych. Przypomnijmy, że stanowi ona uzupełnienie i uszczegółowienie unijnego rozporządzenia tzw. RODO, które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja. Senat ma też pracować nad specustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko ma powstać między Warszawą a Łodzią w gminie Baranów. Prawdopodobnie Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a zakłada on obniżkę wynagrodzeń posłów i senatorów o 20%. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kończy w tym tygodniu pracę nad wątkiem dotyczącym działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najważniejsze wyzwania dla Polski, Europy i świata. O tym rozmawiają uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dziś drugi dzień kongresu. Gościem będzie premier Mateusz Morawiecki, a w Katowicach rozpoczynają się również European Startup Days. To wydarzenie towarzyszące, promujące nowe firmy technologiczne. To między innymi okazja do spotkania z szefami dojrzałych firm i przedstawicielami startupów, którzy szukają inwestorów, a swoje osiągnięcia pokaże 100 młodych firm. Przez 3 dni w Katowicach pojawi się łącznie około 11 tysięcy osób. Polskie Radio jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Na podstawie dotychczasowych wypowiedzi członków Rady ekonomiści spodziewają się, że wartość stóp się nie zmieni, a decyzję Rady poznamy jutro. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o wzroście produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to pierwszy tak zwany szybki szacunek tego wskaźnika. Informacje o wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale tego roku GUS opublikuje o 10. No i maraton maturalny. Dziś maturzyści napiszą egzamin z języka niemieckiego. Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać język z jednego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Język niemiecki na tymże podstawowym poziomie, który rozpocznie się o 9, napisze 15 tysięcy uczniów. Język niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym językiem obcym wśród maturzystów. Od lat prym wiedzie angielski. W tym roku wybrało go 92% zdających. Na kolejnych miejscach język rosyjski. Ten egzamin będzie w czwartek, francuski, hiszpański, włoski zdaje mniej niż po 1% abiturientów. To nie jedyne języki obce, z których egzaminy mogą pisać maturzyści. Abiturienci szkół na mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego, białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego, a wybrani piszą także maturę z języków kaszubskiego i łemkowskiego. Początek, jak zwykle, matur, także dziś z niemieckiego o godzinie 9. A więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5. Sygnał od Państwa, między innymi o tym, że chłodno. Zatem gorące pozdrowienia należą się wszystkim z samego rana. Zimna Zośka przyszła do tego. Także informacja, myślę, ważna dla wszystkich mieszkańców Łodzi w związku z planowaną przerwą i ograniczeniami w emisji programów Polskiego Radia w Łodzi dziś od 10 do 16. No niestety, ale trójki nie będzie można słuchać na częstotliwości 103,8. To dziś od godziny 10 do 16, ale bardzo serdecznie zachęcamy do słuchania, na przykład za pośrednictwem internetu. No już prawie nam się zrobiło 13 po 5. Jeszcze tak będę gadał i gadał, to dojdziemy do 4.04. Słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. szukam czego nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, przy czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak krępłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywartych przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbiera, pulsuje muza. Słuchasz racha i fokusa na ten beat Jezusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wyt. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wyt. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. Państwo czujni, między innymi pan Rafał. Serio, redaktorek dałby radę 24 godziny? No nie, już 23, nawet nie całe. Oj tam, ale zdaje się, że takie zawody już kiedyś były, więc nie wracajmy do tego. Chyba nie u nas, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, ale tamtejszy redaktorek prowadzący to był wykończony, wycieńczony. No, taki maraton. I zdaje się chyba wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że do roku 2045, a może nawet 2050, zużycia węgla w Polsce nie spadnie. I to mimo, że będziemy wydobywać go coraz mniej, za to coraz więcej potrzeba nam będzie energii. W ubiegłym roku minister Tchórzewski mówił, że dwutlenek węgla, którego w energetyce najwięcej emitują elektrownie na węgiel brunatny i kamienny, jest bardzo potrzebny do życia nam, a w szczególności naszym topolom. Wprawił słuchaczy debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym w niemałe osłupienie. W tym roku z kolei postanowił dość wyraźnie pokazać swój stosunek do odnawialnych źródeł energii. Tym razem stwierdził, że podejście branży właśnie do odnawialnych źródeł do tematu jest uczciwe bardziej niż w przypadku energetyki konwencjonalnej. Skazani na węgiel jeszcze przez ponad ćwierć wieku, jego zużycie w Polsce nie spadnie. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawy europejskie. Z Rzeczpospolitej. Rozdźwięk między Europą i Ameryką jest dziś ogromny. Taki jest skutek wyboru Donalda Trumpa, mówi pierwszy przewodniczący Rady Europejskiej. Ruch Pięciu Gwiazd i Liga są u progu utworzenia rządu we Włoszech. Po raz pierwszy w kraju założycielskim Unii będą władzy antyeuropejskie ugrupowania populistyczne. Czy obawia się pan o przyszłość Zjednoczonej Europy? Herman Van Rompuy odpowiada na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej, że od wyborów prezydenckich we Francji musimy odróżniać populizm od antyeuropejskości. Marine Le Pen już przyznaje, że da się wypełnić program Frontu Narodowego bez wyprowadzania kraju z Unii i ze strefy euro. Także Ruch Pięciu Gwiazd nie chce już referendum w sprawie euro, a jego założyciel próbował nawet przystąpić do najbardziej proeuropejskiej grupy w Parlamencie Europejskim. Rozdźwięk między Europą a Ameryką jest ogromny. Zachód już nie istnieje, tak mówi na łamach Rzeczpospolitej w wywiadzie z gazetą Herman Van Rompuy. No i jeszcze puls biznesu o tym, że rząd Mjanmy pożyczył od polskiego 50 milionów euro na wozy strażackiej polskiej firmy, a pieniądze odda za 60 lat. Wawrzaszek, inżynieria samochodów specjalnych, to największy polski producent samochodów specjalnych i sprzętu przeciwpożarowego. To właśnie od niego Mjanma, dawniej Birma, kupiła 75 wozów strażackich. Kilkanaście pojazdów już trafiło do południowoazjatyckiego odbiorcy. Pozostałe mają dotrzeć jeszcze przed końcem roku. A do czasu wysłania ostatniego transportu, czego można się spodziewać we wrześniu lub w październiku, przedstawiciele Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych nie chcą ujawniać szczegółów kontraktu. Wiadomo jedynie, że w ramach umowy firma z Bielska Białej przeszkoliła w Polsce pożarników z Mjanmy. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. No, a więcej rzecz jasna w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Nie tylko dzienniki, także tygodniki. Wiele ciekawych informacji. Polecamy serdecznie. 20 minut po godzinie 5:00. Oczywiście sięgamy także i zachęcamy, bo i pani Monika podpowiada, by głosować na listę przebojów Trójki. Na miejscu pierwszym Laocze, na miejscu drugim Artur Andrus, na miejscu trzecim Laocze. Nieraj z miejsca drugiego. Tak wyglądał szczyt, podium notowania 1893. się dzieje na liście, nie tylko na szczycie, a się dzieje, to państwa głosy niezmiennie, może i od początku tygodnia, no już początek tygodnia, właściwie tenże poniedziałkowy mamy za sobą, ale przypominamy, warto głosować na listę na kolejne 1894 notowanie. Coś mi się wydaje, że po kilka z utworów jeszcze w ciągu dnia dziś będziemy sięgać i być może też i nienachalnie zachęcać państwa do głosowania. 24,5 minuty po godzinie 5, muzyczne kalendarium, rozpoczynamy od wspomnienia, bowiem 70 lat temu urodził się Gary Thayne, basista fantastycznego zespołu, kiedyś udzielający się w kilku projektach. My wspominamy jego udział w Uriah Heep. Artysta urodził się 70 lat temu, zmarł w 1975 roku. Uriah Heep, 73 we mgle. To jeszcze nie lipcowy poranek, ale jest pięknie. Pozdrawia pan Karol mobilnie. To na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza, a będzie się działo jeszcze więcej. 28 po 5 pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także sprzed godziny. 15 maja 1891 roku urodził się Michał Bułhakow, rosyjski pisarz, autor m.in. fantastycznej powieści Mistrz i Małgorzata. W roku 1896, no może to jakoś tak życzliwie spojrzymy na to śniadanie, być może pospiesznie na płatki kukurydziane, bowiem je to opatentowano 122 lata temu. 104 lata temu urodził się Tenzing Norgay, nepalski szerpa, przypomnijmy, 29 maja 1953 roku wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym wszedł na Mount Everest. Tenzing Norgay zmarł w maju 1986 roku. Równo 100 lat temu uruchomiono pocztową łączność lotniczą między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Znaczek pocztowy na list lotniczy kosztował wówczas 24 centy. Rok 1918. Również tego samego dnia, również 100 lat temu zakończyła się wojna domowa w Finlandii. A w 1956 roku Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał wyścig pokoju. Królak zmarł w maju 2009 roku. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i urodziny, tu tym razem z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś 81 lat kończy amerykański piosenkarz i gitarzysta Trini Lopez. Trini Lopez, urodzinowo, rozgrzewające granie w muzycznym kalendarzu. No i sygnał m.in. od pana Tomka, parzącego kawę dla budzikowego grona. Zimni ogrodnicy jak mają być, to są, ale chyba w tym roku na szczęście tacy ogrodnicy z Węgier, a może nawet i z Hiszpanii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze informacja dla pana Darka, zimnolubnego, od naszego wiernego słuchacza pana Marcina z Zakopanego. U nas 4 stopnie. Czuwaj. No to tacy rzeczywiście, może nie z Hiszpanii, ale z Węgier, ale jednak zimni ogrodnicy. Chłodny ranek przed nami, no nie jakoś specjalnie zimny, ale miejscami dwucyfrówki też są. Napłynęło chłodne, wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami. No i tak też za oknami na Myśliwieckiej coś jakby się zbierało. Nie tylko deszcz, ale miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wiatr wschodni, słaby, umiarkowany, w czasie burz oraz na Pomorzu porywisty. Ciśnienie spada, temperatura też spadła w rejonach podgórskich, nad samym morzem około 14, 16, 17 stopni. W dzień od 17 w Małopolsce, 20, 21 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim do 23. You find yourself alone, sometimes, without a home, no protection. You don't know which way to go, you're lost, no direction. Then suddenly, out of the blue, some kind of magic comes to you. You don't know how, you don't know why. Someday, gonna take off, fly. My wish would be to be free, to be wild, Mike Oldfield i Sim Jude w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny 65. brytyjskiego muzyka, także z najlepszymi życzeniami. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za głosy wsparcia. To jednak poprawia humor, tak mi się wydaje, przynajmniej wielu z Państwa. Tak na przykład jeśli chodzi o pogodę, bardzo proszę, pan Piotr informuje, że ciepło u mnie, ale będzie jeszcze cieplej. Na razie 28 powyżej. Strach się bać, będzie cieplej, pisze pan Piotr z Abu Zabi w drodze do Mirfy i do tego także dokumentacja fotograficzna. Rzeczywiście 28 stopni na wyświetlaczu na pulpicie auta. Sygnały SMS-owe, także głosy wsparcia i zrozumienia, bo no tak już Państwo pewnie to wiedzą, kilkukrotnie palnąłem, że to śniadanie przed godziną trzecią, pobudka o drugiej. No i bardzo proszę, pan Piotr też tak ma. Wcześnie rano wstaje, punkt 2:30, śniadanie przed trzecią i z budzikiem od czwartej. No to zdaje się druh zastępowy już by był jak znalazł na wakacje. Przecież wakacje to już będziemy z panem Piotrem w kontakcie. Do tego pan Andrzej, witaj w klubie redaktorku. Ja też dzień w dzień, 2:30 na nogach. Pięknie. I pan Grzegorz z Zabrza, budziku, też jem śniadanie o trzeciej. Wiem, co to jest. Z pozdrowieniami od pana Grzegorza. Bardzo serdecznie dziękuję. I wszyscy wierzymy, że nam to wychodzi na zdrowie. Oj tak. Za 22 minuty szósta. Kolejna data w muzycznym urodzinowym kalendarzu. I najlepsze życzenia. Dziś Brian Eno kończy 70 lat. No to jakby nie było. Klawiszowiec Roxy Music i ta właśnie kapela Virginia Plain. Kalendarium muzyczne. Te łusze włosów każdy zna przy usłyszeniu.

Czy taki król rock'n'rolla jak Bruce Springsteen może zagrać muzykę folkową? No, nie wierzyliśmy, ale okazało się, że tak. Zainteresował się kilkanaście lat temu nagraniami Pete'a Seegera. Pete Seeger był bandżystą i wokalistą, który tworzył od lat 50. w Ameryce, bardzo zaangażowany społecznie, tworzył piosenki folkowe. I otóż Pete Seeger Sessions, czyli sesję poświęconą nagraniom i piosenkom, przebojom Pete'a Seegera, nagrał Bruce Springsteen. Nagrał z jego dawnymi muzykami, dobrał sobie kilku młodszych i wyszła naprawdę fantastyczna sprawa. Bring me my money down, czyli daj mi te pieniądze, zapłać mi je. To jest piosenka, którą Bruce Springsteen śpiewa tak. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Hey! Korneliusz Pacuda, Country w Budziku jutro, także przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. No, z jednej strony to człowiek czuje satysfakcję, że robi wszystko co może i człowiek obudzony. Ale z drugiej strony to jak się zdarzy czasami przysnąć i nie zdążyć na kalendarz mądrości ludowych. No a dziś pani Ania z Gliwic obudzona. Słyszałam. No tak myślałem, więc fanklub pani Ani z Gliwic też pewnie zadowolony. W postaci na przykład pani Barbary z Warszawy, która to jeszcze przed położeniem się spać słucha właśnie tychże mądrości na dziś. A dziś na świętą Zofię. Deszcz po polach bije. No i tak i w prognozie pogody rzeczywiście dziś jeszcze kilkukrotnie o tym będziemy mówić. Już zapowiadaliśmy także burzę z gradem. A dziś imieniny, no właśnie Zofii, także Nadziei i Izydora. Słońce obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. No i jeszcze dnia będzie przybywać ponad godzinkę do tego najdłuższego w roku. Wtorek, 15 maja, za 7 minut 6. Dzień dobry Państwu. Your mind's up.